i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, sobota, 7 marca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do osób, które miały kontakt z szóstym zakażonym koronawirusem, starają się dotrzeć służby sanitarne w warmińsko-mazurskim. Specustawa, która ma pomóc w ograniczeniu koronawirusa, z podpisem prezydenta. Po to, żebyśmy byli jeszcze lepiej przygotowani, mogli szybko i sprawnie działać. Trwa akcja ratunkowa w chińskim Chuanzhou. Zawalił się hotel, w którym były osoby z podejrzeniem koronawirusa. Służby sanitarne starają się dotrzeć do wszystkich osób, które kontaktowały się z pacjentem przewiezionym do szpitala w Ostródzie. U mężczyzny dziś potwierdzono koronawirusa. Wiadomo, że przyjechał z Niemiec jednym autobusem z tak zwanym pacjentem zero. W sumie pod opieką lekarzy w szpitalach przebywa obecnie 6 zakażonych osób. W Dzienniku Ustaw opublikowano już specustawę dotyczącą walki z koronawirusem. Swój podpis złożył na niej wcześniej prezydent Andrzej Duda. Poinformował o tym po wizycie w szpitalu powiatowym w Nysie. Na walkę z koronawirusem polski rząd przeznaczy dodatkowo blisko 3 miliardy złotych. Mówił w Nysie prezydent Andrzej Duda, podpisał specustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa i innych chorób zakaźnych. W Polsce koronawirusa stwierdzono do tej pory u 6 osób. Ostatni przypadek potwierdził dzisiaj minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na dzień dzisiejszy dane są takie, że mamy 128 hospitalizacji, ponad 1300 osób w kwarantannie, ponad 6000 osób objętych nadzorem sanitarnym. Szef resortu zdrowia zaapelował o poważne traktowanie zaleceń dotyczących domowej kwarantanny i nienarażanie innych na zakażenie. Z Nysy Paulina Kurek, Polskie Radio. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska zaapelowała o lepszą komunikację rządu i samorządów w działaniach związanych z koronawirusem. Według nich szpitale muszą otrzymywać finansowanie z NFZ-u w trakcie prac związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu. NFZ musi płacić szpitalom za ten okres czuwania i przygotowywania się do epidemii. Część oddziałów stoi w bezczynności, nie może świadczyć normalnych usług. Te szpitale nie zarabiają, więc NFZ musi to zrekompensować. Wcześniej Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się ze swoim zespołem do spraw monitorowania zagrożenia koronawirusem. Trwają prace nad pomocą dla firm w związku ze skutkami koronawirusa, zapewnia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Chodzi m.in. o branżę transportową i turystyczną. Z racji tego, że pewna część turystów z Azji czy z północnych Włoch do Polski nie przyjedzie, szacujemy straty branży na około 400 milionów złotych. To są takie dane, tak jak mówię, na koniec ubiegłego tygodnia, ale sytuacja jest dynamiczna. Wyniki analiz i projekt rządowej pomocy będą znane we wtorek. W Chinach zawalił się hotel, w którym władze umieściły ludzi z podejrzeniem koronawirusa. Około 70 osób znalazło się pod gruzami. Część udało się już wydostać na powierzchnię. Trwa akcja ratunkowa. Do 80-pokojowego hotelu w mieście Chuanzhou trafiały osoby, które miały ostatnio kontakt z zakażonymi koronawirusem. Nie wiadomo, dlaczego doszło do katastrofy budowlanej. Liczba zakażonych koronawirusem w Niemczech wzrosła do 684. Potwierdzono 45 kolejnych przypadków. W Europie więcej zakażeń jest tylko we Włoszech, ponad 4,5 tysiąca. Jak podaje agencja Reutera, do dziś potwierdzono ponad 102 tysiące przypadków koronawirusa w około 90 krajach. Ponad 3400 zakażonych zmarło głównie w Chinach. Nie będzie jutrzejszego spotkania z papieżem Franciszkiem na placu Świętego Piotra. Watykan przeniósł cotygodniowy Anioł Pański do Biblioteki Pałacu Apostolskiego. Powodem jest koronawirus. Oznacza to, że papież nie pokaże się w oknie, jak to czyni co niedzielę, a całość będzie transmitowana w streamingu na stronie Watykańskiego Serwisu Informacyjnego oraz na telebimach na placu Świętego Piotra. Podobnie będzie we środę podczas audiencji generalnej. Wczoraj Stolica Apostolska potwierdziła informację o pierwszym przypadku koronawirusa w Watykanie. W związku z tym zawieszono usługi watykańskiego ambulatorium. Zamknięto również archiwum, w którym w poniedziałek po raz pierwszy udostępniono dokumenty na temat pontyfikatu Piusa XII. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Chyba trochę zapomnieliśmy o tym zespole w ostatnich latach. British Sea Power. Ich płyta z 2011 roku Valhalla Dance Hall i We Are Sound. Jesteśmy dźwiękiem. No to jest nawet dobry tytuł w kontekście prawie trzech godzin, które przed nami. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do korespondencji. Oczywiście strony facebookowe Trójki i nasza strona domowa do Państwa dyspozycji również www.polskieradio.pl/Trójka. Będziemy trochę wspominać, trochę odczarowywać rzeczy z przeszłości. No właśnie, tak jak teraz, bo oto w tym tygodniu, przyznam szczerze, wylądował na mojej półce przepiękny boks z muzyką, która jest nam, myślę, że wszystkim, którzy słuchali Trójki, obojętnie po której stronie radioodbiorników, tak bardzo, od lat, tak bardzo dobrze znana. When my love said to me, meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say troubles are bound, someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd, all my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say troubles are bound, someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. When the Belfast child sings again. We'll be right back.

Tutaj, w tym utworze gościnnie Lou Reed. Na płycie utwór z repertuaru Petera Gabriela. Wiemy, że jego piosenek raczej się nie rusza. Oni ruszyli. Zaskakujący singiel, no bo powiedzmy sobie szczerze, lata 80., nawet jeżeli to był ich schyłek, raczej nie prezentowały singli w stylu Belfast Child. Mogło to okazać się artystycznym samobójstwem, ale się nie okazało. No i znakomici producenci Stephen Lipson i Trevor Horn. Lata ulicznych drag, Streets, Fighting Years, Simple Minds, odnowiona, odświeżona, zremasterowana i z ekstrasami ta właśnie płyta za tydzień. Jim Kerr będzie Państwu trochę o tym wydawnictwie i o tamtych latach opowiadał. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 26 minut po godzinie 16. No to taka przygrywka, niezbyt długa. Zawsze dobrze gra przez radio M83 Moon Crystal. Dziś na pewno do 19 Sosnowscy, czyli Bartek Sosnowski, Ola Górecka. Ola Górecka i Bartek Sosnowski. Jeszcze trochę o płycie, tylko się nie denerwuj, bo tak naprawdę nie mieliśmy z nimi porządnego wywiadu na temat tego wydawnictwa. W ubiegłym tygodniu tylko był zwiastun, a później był koncert w niedzielę, zresztą znakomity. Trochę dzisiaj więcej opowiedzą o niektórych piosenkach i o pisaniu tego materiału. Na pewno jeszcze przed 17, przed 18 i przed 19. I co? Będzie trochę nowości, będzie też trochę zaległości z 2019 roku. I będą też wspomnienia z pochyloną głową. O, może tak to powiem. Zresztą za chwilkę je zacznę. Na razie Black Pumas. Woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk for I'll be shaded. I'm headed to town. with all my favorite chords. Yes, sir. All my favorite chords. Right. My sisters and my brothers see them like no other. All my favorite chords. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors. Colors. My sisters and my brothers, they see them like no other. All my favorite colors. A day or two, the bird is high. With a bitty blue butterfly in gray clouds or white walls or blue sky, we gon' fly, feel alright. We gon' teraz właśnie powinien się odbywać. Jeśli przy muzyce, to na przykład przy tej z debiutanckiego albumu zespołu Black Pumas z 2019 roku, utwór Colors. On przed chwilą. Teraz Zaklinacz deszczu. It's just a little rain in the early Sunday. But crushes on the floor through the leaking roof. You found the entrance from all the labyrinths and traps. And you left me there like an old coat that is tender and torn. I know there are things still hidden from me. Oh, it's a long way home. A long way. Now you are shining like a new dawn. I know you are suffused in peace, and I will turn to the skeleton, but with a smile. June Hidden by Ivy, The Rainmaker, z ich najnowszej, ostatniej jak do tej pory płyty. Za 21 minut jest godzina 17, Myśliwiecka 357, czyli najlepszy radiowy adres na świecie do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę. Przypomnę, mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl i zapraszam do korespondencji. Dziś, proszę Państwa, po raz kolejny odwiedziłem swoją rodzinną Łódź, ale to były bardzo specyficzne odwiedziny, bo o godzinie 10 w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi właśnie pożegnaliśmy znakomitego radiowca, znakomitego dziennikarza, człowieka o fantastycznym głosie, ale właśnie przede wszystkim człowieka z ogromną klasą i kulturą. Odszedł Jan Targowski, wieloletni, wspaniały dziennikarz Radia Łódź. To dla niego teraz Miles Davis. Z Radia Łódź. To dla niego ta muzyka, bo tę muzykę tak bardzo ukochał Miles Davis, jazz w ogóle. I thought about you. Janku, dziękuję ci za naukę radia, bo zanim jeszcze tutaj trafiłem na Myśliwiecką 357, to przecież my was bardzo pilnie podsłuchiwaliśmy w Radiu Łódź. Uczyliśmy się kultury bycia przed mikrofonem i w ogóle kultury jako takiej. Dziękuję za twój świat stereo i nasz też. To jest taki wpis, który pozwoliłem sobie zostawić dzisiaj w takiej księdze pamiątkowej jako właśnie pisemne wspomnienie Janka. A od siebie powiem tak. 40 lat przed mikrofonem myślę sobie, że Janek był takim człowiekiem, taką osobowością, która uczyła radia, ale również tego, może nawet przede wszystkim tego, jak lubić ludzi. Dziś nie tak wcale to powszechna umiejętność. Wiem, że gdzieś tam, nie wiemy gdzie to jest, ale wiemy, że gdzieś tam prowadzisz wciąż te swoje jazzowe audycje, audycje z muzyką klasyczną i pięknie to wszystko swoim bardzo radiowym, wspaniałym głosem zapowiadasz. Za wszystko bardzo ci dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No a teraz za 14 minut jest godzina 17. Sosnowscy. To jest bardzo przyjemny, również bardzo przyjemny radiowo temat. śnić. Usunąłem z mebli ślady twoich rąk, kiedy byłeś z nim już daleko stąd. Teraz dzwonisz, ale chyba nie chcę wiedzieć po co. Nasze dzieci, których już nie będziemy mieć, i podróże chwile pełne niezrobionych zdjęć, zasypane ślady nasze tak, jak gdyby nigdy nic. Zasłonięte okna i zamknięte celnie drzwi. Teraz dzwonisz, ale chyba nie chcę wiedzieć po co. Utwór Dalej z płyty Tylko się nie denerwuj Sosnowskiego zadebiutował w pierwszej 30 listy przebojów programu trzeciego. To jest kompozycja zatytułowana Teraz dzwonisz. No a na tej płycie są też inne utwory. Hand Luggage Studio. Od tego albumu wszystko się fonograficznie u niego zaczęło, a teraz Tylko się nie denerwuj. Ten drugi album. Jest wśród tych nowych piosenek też utwór zatytułowany po prostu S. Zapytałem Bartka, czy to komunikat do wścibskich typu dajcie wy mi wszyscy święty spokój? Troszkę tak. Jest to taki trochę utwór i tekst przede wszystkim łobuzerski. De facto ta piosenka jest sprzed kilku lat. To jest jeszcze piosenka, która powstała jeszcze zanim pojawiło się The Hand Luggage Studio. I długo dyskutowaliśmy, o czym mogłoby to być, i właściwie to Ola podrzuciła taki pomysł, że mógłby być to taki delikatny dość komunikat mówiący o tym, że ja to ja i to jest, nie jestem absolutnie kimkolwiek innym, tylko i wyłącznie sobą. No właśnie, a Ola? No to oczywiście Aleksandra Górecka, która jest autorką tekstów na tę płytę. S. No to teraz łobuzersko. On. To dokądkolwiek zechcę, idę pewnie w nocny w dzień. Mówią taki polski łajc. Teraz chyba trochę zdziwią się. Szuka szuflady do podest, nie lepiej tak. Dokądkolwiek zechcę, jestem sobą, nie zmienię się. Co się przecież może stać, co najwyżej oberwę znowu po łbie. Za stary jestem na to, by się siebie bać. Nazywam się Sosnowski. W drugiej godzinie, po 17:00 też jego muzyka i słowa Oli Góreckiej i Bartka Sosnowskiego. Przepraszam bardzo, panowie, jeszcze by chcieli tutaj coś dodać? He came home and instead of hearing the usual drums and bass, he heard To jest znak, że chyba trzeba zagrać duet Sparks po godzinie 17. Zresztą czekamy cierpliwie, czekamy na nową płytę muzycznych, artystycznych wywrotowców z przymrużeniem oka. Steady Drip, Drip, Drip. Tak będzie zatytułowana, ale to dopiero później, jak już będzie piękna wiosna. Na razie jeszcze z przeszłości duet Sparks odezwie się po godzinie 17. Polecam stronę trójki www.polskieradio.pl /trójka, no i mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.